چشم تر کا سر دیکھتے رہ گئے، چشم تر کا سر دیکھتے رہ گئے، ان کو پیش نظر دیکھتے رہ گئے، ان کو پیش نظر دیکھتے رہ گئے، باغ جنت کے جلوے نظر آئیں گے، سبز گنبد اگر دیکھتے رہ گئے، سبز گنبد اگر دیکھتے رہ گئے، ان کو پیش نظر دیکھتے رہ گئے، آئے نوری فرشتے مدینے میں جب، آئے نوری فرشتے مدینے میں جب، نور والے کا گھر دیکھتے رہ گئے، نور والے کا گھر دیکھتے رہ گئے، ان کو پیش نظر دیکھتے رہ گئے، راستہ ان کو درگاہ حق تک ملا، راستہ ان کو درگاہ حق تک ملا، راستہ ان کو درگاہ حق تک ملا، مصطفیٰ کا جو در دیکھتے رہ گئے، مصطفیٰ کا جو در دیکھتے رہ گئے، ان کو پیش نظر دیکھتے رہ گئے، ذکر ان کا مداوائے غم جب بنا، ذکر میرا چارا گر دیکھتے رہ گئے، منہ میرا چارا گر دیکھتے رہ گئے، ان کو پیش نظر دیکھتے رہ گئے، کیسی معراج بخشی خدا نے ہمیں، کیسی معراج بخشی خدا نے ہمیں، ان کے قدموں پہ سر دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، ان کو پیش نظر دیکھتے رہ گئے، جو محبت محمد مد سے کرتے رہے جو محبت محمد سے کرتے رہے دل میں رب کا گزر دیکھتے رہ گئے دل میں رب کا گزر دیکھتے رہ گئے ان کو پیش نظر دیکھتے رہ گئے شہر طیبہ کی ہر ایک گلی میری آس شہر طیبہ کی ہر ایک گلی میری آس شہر طیبہ کی ہر ایک گلی میری آس خلد کی راہ گزر دیکھتے رہ گئے خلد کی راہ گزر دیکھتے رہ گئے ان کو پیش نظر دیکھتے رہ گئے